राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 29 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो सार बात आओ मैं और हमारे परमात्मा ये चेतन को ही है, अपना परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय संसार जितना है, संसार में कोई अपनी चीज नहीं है। एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। ये सब माया कारी है। हमारी बात तो तिल जितनी भी नहीं है, इसमें हमारी कोई वजह नहीं है। सूक्ष्म कारण शरीर ये अपना नहीं है। ये सब छूटेगा, छूट जाते हैं, ये बदलते हैं, परिवर्तनशील है। संसार सब परिवर्तनशील है, सब छूटता है, अलग होता है, हमारे निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर प्रगति में जा रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारे परमात्मा है वो महाराज, महास्वर्ग में भी दूर नहीं होते, महाप्रलय में भी दूर नहीं होते, महासर्ग में भी सदा परमात्मा से हमारे साथ रहने वाले एक परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। सब नाश हो, सब अंगूर एक परमात्मा है। सार बात है, सार हमारी चीज नहीं है, धोखा है, धोखा। ये तुम्हारी है, ये तुम्हें मिल जाएगा, ये कुछ समझना नहीं। देखो आए जब कोटि एक साथ आए नहीं, तिल भर चीज लाए नहीं। जाओगे जब तिल भर चीज ले जा सकोगे नहीं। एकदम सच्ची बात है, सच्ची। अपने साथ ही भगवान है, सब माइक चीज है, सब संसारी चीज है। सूक्ष्म अपने एक परमात्मा है। परमात्मा के अंश खास आप हो, आप भी परमात्मा है, परमात्मा के आप हो, परमात्मा आप गिर, आप परमात्मा के। संसार में कोई चीज अपनी नहीं, अपनी चीज नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। अगर इस बात को हम मान ले कि अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, हृदय से व्यवहार करो, व्यवहार सब करो, पर अपने चीज में सब नाशवान है, प्रगति है, नाशवान है, क्षण है, बदलने वाली है। सब सूर शरीर भी, कार शरीर भी, सूर शरीर भी, सब का बदलने वाली ये अपनी चीज है, अपनी है ये चीज। सब जितनी संसार की जो चीज है वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, ये केवल संसार की है। सेवा करने के लिए ही मिली है, सेवा करो, संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो। ये दो ही बात है, भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो। निहाल हो जाओ, निहाल एक दो ही बात है, दो बात है, पांच सात बात जितने दो बात केवल। संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, एकदम काम बन जाएगा, एकदम एकदम। दो ही बात है, ये संसार की सेवा अपने अपने काम नहीं है, ना सूर से अपने काम, ना सूर्यकारी है, ना सूर्य से अपना, ना सूर्यकारी है, ना कारण से अपना, ना सूर्यकारी है। ये सब संसार की सेवा के लिए ही है। और अपने भगवान को याद करो, वो अपना है। सार बात है, सार सब शास्त्रों का सार। अपने केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ये अपना है। और संसारी कोई चीज अपनी नहीं है, कभी भी अपनी नहीं है, कभी अपनी होगी नहीं, कभी भी अपनी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और केवल संसार की सेवा के लिए है। सेवा करना, संसार की सेवा करोगे तो इसका पुण्य वो आप होगा, सेवा करने का फल वो आपका है। तो भगवान को याद करो, उसके ऊपर अपने को भगवान में भी कुछ नहीं देना है, संसार से कुछ नहीं देना है, भगवान से लेना कुछ नहीं है। भगवान ने बढ़िया से बढ़िया शरीर दे दिया, क्या करो भगवान, भगवान आप सब आप देते हैं, बिना मांगे देते हैं, स्वतः देते हैं, स्वभाव देते हैं। भगवान से कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं करनी, भगवान से इच्छा करना भगवान से दूर हो रहा है, संसार की इच्छा करना भगवान से दूर हो रहा है। भगवान से इच्छा करें भगवान से, तो भगवान को तो एक मशीन बना, मशीन भगवान को बहुत सुंदर बना, भगवान संसार की सेवा कर देने भगवान के अर्पण हो जाए, भगवान के अर्पण हो जाना, भगवान के हैं हम, हमारे भगवान है। करोड़पति 10,000 रुपया भागे पिता से मुझे अलग होता है, अरे पिता ने सब संपत्ति दे दी है, परमात्मा के जो कुछ हमारा है पिता हमारे, पिता इसलिए हमारी सब हमारी, प्रभु हमारे, प्रभु प्रभु हमारे, तो प्रभु चीज वस्तु हमारी, अभी हमारे ये मगर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे बताओ, उसे मांग क्या करेंगे, प्रभु चीज है। और संसार की चीज मांग क्या, नाशवान है ये तो, हरदम नाश हो रही है, हरदम हरदम है, केवल नाश हो रही है, इसके सिवाय कुछ रूप है ही नहीं। संसार में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, परिवर्तन सिवाय नहीं, केवल परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है संसार, बदलना क्या लेंगे, हम लेंगे क्या लेंगे, गंगा जी का प्रवाह जैसे समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह सब प्रलय में जा रहा है, सब प्रलय में जा रहा है, नाश में जा रहा है, एकदम प्रत्येक क्षण नाश में जा रहा है, क्षण भर भी ठहरता नहीं, हरदम ही क्या चीज है। तो परमात्मा अपने है, अपने खास मम्मी मानसो जीव लोग जीव हो तीश्वर जीव विनाशी, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये हमारे नहीं है। द्वैत अद्वैत विशेषाद्वेश द्वैत सब सब का तात्पर्य आ गया, परमात्मा से तुम्हारी गीता है, कोई सिद्धांत मानो सब सिद्धांत है, संसार अपना नहीं है, कोई सिद्धांत सब सिद्धांत अपना नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, अपना माना धोखा धोखा धोखा धोखा, अपना ही नहीं, व्यवहार करो, सबकी सेवा करो, सब सेवा के लिए मिली है, सब चीजें सबकी सेवा के लिए मिली है, सेवा कर दो और मस्त रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। मीरा भाई ने बात कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके श्री मोहन मोहन मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, सार चीज, सार चीज भगवान एक हमारे है, और कोई चीज हमारी नहीं है, सब क्षण उम्र है। एकदम निष्कर्ष निचोड़ सार सार चीज है, ये अपने को ही नहीं है, पर एकदम गंगा जी का प्रवाह जैसे बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह प्रलय में जा रहा है, नाश में जा रहा है, खत्म होने में जा रहा है, हरदम ये संयोग योग संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, मिलते ही वियोग शुरू हो जाता है, वियोग शुरू है हरदम पहले से संयोग होते मिलो वियोग सब का वियोग है। एक मास भर चीज तिल भर चीज भी अपने नहीं है, मौज में रहो मस्त आनंद में, भगवान हमारे हैं, भगवान के समान कोई है नहीं, ना त्वत समोस्ते अभ्यधिगत कुतो अन्या, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो भगवान हमारे, हम भगवान के, सब भगवान के बेटा बेटी है, सब भगवान के भगवान, भगवान ये हमारे भगवान, सब सिद्धांतों से। अब वो परमात्मा साथ एकता मानो, चाहे तो भेद मानो, चाहे द्वैत मानो, विशेषता द्वैत मानो, स्मिता द्वैत अद्वैत मानो, भेदा भेद मानो, वो सारी बातें अवश्य मानो, परंतु चेतन अपने साथ है, जड़ अपने साथ नहीं है, ये जड़ वाले सब प्रकृति का कार्य है, सब संसार मात्र प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं है, हमारे के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सार चीज है सब शास्त्रों में, सार चीज प्रभु केवल हमारे, हम केवल प्रभु के, उससे सब संसार की संसार से शरीर संसार का, संसार का शरीर, शरीर संसार का संसार, शरीर का शरीर, शरीर का एक ही पावक अगर समझा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे चावा शरीर है, ऐसे चावा संसार है, संसार शरीर एक है, एक एक संसार मेरे काम आ जाए, ये गलती, ये गलती होती है, संसार मेरे काम आ जाए, तुम संसार काम आ जाओ, छोटी चीज बड़ी चीज, छोटी चीज बड़ी चीज, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, ये रहते ही नहीं, ठहरते ही नहीं, अरे प्रभु बदलते ही नहीं, ये बदले में रहते ही नहीं, भगवान बदलते ही नहीं, वो है जो भी बदलते हैं, ये संसार हरदम बदलता है, सब प्रभु है, इसमें कोई अपनी चीज है ही नहीं, प्रभु पुरुषोत्तम अपने हैं, भगवान मेरे, मेरे तो निर्भर गोपाल प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु है, हमारे हैं, प्रभु हमारे, ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, हम हमारे ठीक है, हम नहीं, हमारे सार बात एकदम सार बात, संसार को जाना जाए, अगर आदमी जाना ठीक करे सो तो मेरी एक तिल जितनी भी अपनी नहीं है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, कोई चीज अपनी नहीं है, सब बदलती है, सब बदलती है, देखना कम आकर मुझे कास्ट लगा, दूसरा कास्ट लग रहा है, अगर ये तो बदलती है, ये तो बदलेगी, बदलने वाला चीज नहीं, अरे भगवान कभी बदलते नहीं, सर के बिनो बजायन थे पहले ये न बदलते, सर महासर में पैदा होते हैं, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, ये स्वयं भी ऐसा ही है, स्वयं भी नित्य परमात्मा का रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर समसर सूराशी, ये कोई लक्षण नहीं है, संसार नहीं हुआ, ना चेतन है, ना अमर है, न सूराशी है, दुख हाल है, ना शास्त्र फिर ऊपर लिखा है, दुख हाल है, औषध आ गए, वस्त्र आ गए, भोजन आ गए, जो दुख हाल है ढूंढते सुबह सुबह, मैं तो ये तो सही है, ऐसे ही रहेगा। एक भगवान में आदमी संसारी सेवा करो, दो काम है संसारी सेवा करो। आपको समूह शरीर मिला है, रुपये पैसे मिले, चीज वस्तु मिली है, सेवा करने के लिए और स्वयं भगवान के लिए। अपने आप को तो भगवान का अर्पण कर दो, चीज वस्तु संसार अर्पण कर दो, अपने मौज होगी। अपने संसार के चीज है तो संसार को अर्पण कर दो और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, और आप मौज में हो, आनंद में हो, हरदम आनंद में मौज मौज। सिवाय आनंद के कुछ नहीं, मौज के सिवाय कुछ नहीं, आनंद के सिवाय कुछ नहीं, सदा ही आनंद, सदा दिवाली संत के अशुभ आनंद। हमने केवल आनंद आनंद आनंद आनंद सब अपने आए और सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी सब ये ठाकुर जी, हमने ठाकुर जी, ठाकुर जी सब आए उसे अपने आए पर दो प्रगति, दो प्रगति भूमि आप लोग आयु खुद मनोबुद्धि सब अहंकार अपने हम इतना सुना प्रगति बुद्धि मेरे पर हम जीव होता माँ बहु ये एकदम धार्य जगत इस शरीर ने संसार उधार कर रहा है। शरीर तो बेचारा संसार तो जा रहा है क्षण अंगुल, इस जीवात्मा में ही संसार को धारण कर रखा है। राम जी कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है। केवल परमात्मा अपने, केवल केवल परमात्मा अपने, संसार सब का, सब संसार का, इस बात से संसार की सेवा करो। काम ना किस बात की, संसार की चीज संसार को दी, कौन ना किसी आदमी भगवान की चीज भगवान को दे दी, कौन ना किसी भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने मौज भी कान दिया। पूरी बात होगी पूरी, बाकी देरी ऐसी बढ़िया बात है मिलती नहीं। सार है पुस्तकों, सार उन पुस्तकों में लिखा है, हमारे को पता नहीं भाई, पर पुस्तकों में है जिसे ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है एकदम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे मई का दिशा शरीर की जड़ता चली गई, शरीर की जड़ता कैसी विलक्षण बात है, कैसी वंदनीय है, कुछ नहीं है, आदर नहीं है भाई। मेरा तो गए गोपाल शायद लीला करे चैत्र करे आनंद आनंद आनंद आनंद न ठाकुर जी बोलना, ना ठाकुर जी जी ठाकुर देव दे संसार की संसार को दे दी आनंद आ गया, अपने मौज है अपने अपने आनंद रह गया। सार चीज सार सार सार संसार भी खुश हो जाएगा, भगवान भी खुश हो जाएंगे। संसार की चीज संसार को दे दो, संसार भी प्रसन्न हो जाएगा। फिर भगवान की चीज भगवान को दे दो, वो संसार को देना भगवान को ही देना है, भगवान संसार सब भगवान का, और अपने आप को भगवान जोकर देगा। सर्व को ये तमका है सुशाइल को भगवान में शरणागति, वो सर्व को ये तमका है, संपूर्ण से बढ़िया ये चीज है। सर्वभूयतम शब्द एक बार याद आ गया, एक बार ऐसी बात है, भगवान के सर्व होना सर्व सबसे गोपनीय असली बात, हम भगवान के, भगवान हमारे हम भगवान के, सारी संसार का हमारे पास जो कुछ सब संसार की सामग्री, संसार की सामग्री से संसार की सेवा कर रही, बस कामना दिखवा दी, अपनी चीज क्या खर्च करी, संसार की चीज थी अपने पास, संसार की सेवा में लगा दी, कामना की बात नहीं, अपने भगवान में लगा दिया, कामना की बात नहीं, अपने तो मौज हो गया, आनंद हो गया, सार बात है, सार बात। जिन संतों ने विचार किया, उन्होंने मेहनत करी, अपने को तो बड़ी बड़ी मिल गई, हम भिक्षा हो जाते हैं, रोटी मिल जाए, साल मिल जाता, बनाने में तकलीफ पड़े उनको, हमारा तो मौज। इसे संत महात्माओं ने कृपा कर दी थी, ममई मनुष्यो जीव लोके जीव भूत सनातन, मनुष्य परेशानी कर सकते, जो खेचता है ये प्रकृति था नहीं, ये प्रकृति में स्थित रहते, ये प्रकृति कार्य प्रकृति में स्थित रहते हैं, हम भगवान के हिसाब से भगवान में नहीं थे, प्रकृति में रहते हैं, ये गलती करते हैं, प्रकृति में आए भगवान में रहेंगे, हम तो भगवान के हैं। माम एकम शरणम ब्रज अहम सर्व पापे मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो मेरी शरण आ जाए, बस कोरी बोझ, कोरी बोझ आनंद के सिवा भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के, भगवान हमारे, संसार में कोई चीज नहीं है, तिल जीती सुई जीती कैसे जीती कितनी खरीदी, संसार की चीज और संसार की समझ बात, आप भगवान के, भगवान ही समझे हो, सब चीज बच गई, सब आफत बच गई, सदा ही दिमाग सदा ही मस्त आनंद एकदम सच्ची, इतनी बात लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, इतनी बात है, भगवान को दे दी सब कुछ महाराज, आपकी वस्तु आप, हम तो आपके और ऐसी जैसे संसार केवल अपने संसार में दो भगवान में दो आप ही देगा, माम एकम शरणम ब्रज अहम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मां सुच तू चिंता क्यों करता है, मुकुल में मेरी शरण हो, भजन कर मस्त हो जा एकदम मौज में, एकदम मस्त, हरदम मस्त, हरदम आनंद, हरदम आनंद, भगवान के चरणों में शरण है, अपने करना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, कहीं जाना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब चीज भगवान में है।